Koji Short Baba. Nasikia kuzito, nasikia kuzitoka. Juu ya kule nimeto, juu ya kule nimetoka. Badang, wachani du kama Daudi. Brabadang, wachani du kama Daudi. Badang, badang, badang, wachani zitoke. Nisitoke, wachani zitoke. Nisitoke, wachani zitoke. Nisitoke, brabadang, wachani zitoke. Badang, badang, badang. Nasikia niko high sindogo gio. Ni vile nimetoka famorio. Alinipata kwa mta kwa mangorio. Sa maisha kam, kam kama orio. Wacha nizitoke, nizitoke. Alinipata pale chini kwa matope, yeah. Wacha nizitoke, nizitoke. Mina ye kam kisi na matoke, yeah. Sa mikono juka za pasta. Na shetani yako chini kama dasta. Tingiza mguka haina plaster. Tuzitoke twende fast. Nasikia kuzito, nasikia kuzitoka. Juu ya kule nimeto, juu ya kule nimetoka. Badang, wachani du kama Daudi. Brabadang, wachani du kama Daudi. Badang, badang, badang, wachani zitoke. Nisitoke, wachani zitoke. Nisitoke, wachani zitoke. Nisitoke, brabadang, wachani zitoke. Nisitoke, badang, badang, badang. Amekuta chovya kuna kulira. Chini ya mwamba, mwamba ndo natulira. No games hapa, isi mupira. Kanifunza mengi, mengi, adi subira. Wengi wazitoka, wakiona chifa maraisa ko area. Mina zitoka, tunashukuru niko hai niko area. Basi mikono juka za pasta. Na shetani yako chini kama dasta. Tingiza mguka haina plasta. Tuzitoke twende fast. Nasikia kuzito, nasikia kuzitoka. Juu ya kule nimeto, juu ya kule nimetoka. Badang, wachani du kama Daudi. Brabadang, wachani du kama Daudi. Badang, badang, badang, wachani zitoke. Nisitoke, wachani zitoke. Nisitoke, wachani zitoke. Nisitoke, wachani zitoke. Nisitoke, nazitoka. Basi wacha tuzitoke. Tuzitoke. Badang, badang, badang. Basi wacha tuzitoke. Tuzitoke. Basi wacha tuzitoke. Tuzitoke. Nasikia kuzito, nasikia kuzitoka. Juu ya kule nimeto, juu ya kule nimetoka.